अभिमन्यु कह उठे उत्तर में बच्चे थे लव कुश भी दोनों, लेकिन लड़ने में सिद्ध हुए वे दुर्धर दुर्जय ही दोनों। जब व्यूह भेद डाला तो फिर बाहर आना क्या दुष्कर है, धनवाह सेवक के कर में पूज्यों की छाया सिर पर है। धर्मराज से भीम ने कहा तभी कर जोड़, वीर पुत्र की हठ यही तो कहिए जा तोड़, हम भी रक्षा के लिए होंगे इसके साथ, सकुशल लौटा लाएंगे रण से हाथों हाथ। धर्मराज बोले तभी जाओ देश के लाल, चरणों को छू कर चले अर्जुन सुत तत्काल। चलने को तो चल दिए पांव पर मन में कुछ कुछ कसक हुई, पैदा हो गई गुदगुदी सी हल्की हल्की सी चसक हुई। उत्तेजित किया वीरता ने संग्राम करो जाओ जाओ, उस समय प्रेम यह बोल उठा पत्नी से पहले मिल आओ। रण में वह ही जय पाएगा जिसका ऊंचा आसन होगा, संग्राम गमन पीछे होगा पहले प्रेमो पासन होगा। इन्हीं विचारों से गए प्राण प्रिया के पास, जाकर देखा उत्तरा थे उस समय उदास। इन्हें देखते ही बड़ी वह चरणों की ओर, पति ने हाथों में लिया होकर प्रेम विभोर। वह बोली प्रियतम नित्य मुझे अपना प्रिय दर्शन दिया करे, जब तक यह युद्ध चले तब तक जल्दी जल्दी सुध लिया करें। अभिमन्यु मधुर वाणी बोले इतना अवकाश कहाँ मुझको, इस समय प्रेम बारी आई है लाया है खींच यहाँ मुझको। सजल नयन हो उत्तरा बोल उठी तत्काल, जीव धन मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल। इतना कह कर फिर लगी कहने हृदय निवास, प्राणनाथ हो इसलिए रहो प्राण के पास। हे नाथ आज क्या जाने क्यों अपशकुन अनेकों होते हैं, इसलिए नरण में जाए आप यह नयन अचानक रोते हैं। अभिमन्यु धैर्य देकर बोले रण में अब अपनी ही जय है, श्री कृष्ण सहायक है अपने तो बोलो फिर किसका भय है। फिर आज प्रतिज्ञा है मेरी रिपुदल का व्यूह मिटाने की, अर्धांगिनी क्या यह कहती हो मैं तोड़ू टेक घराने की। नहीं प्रतिज्ञा है अगर तो फिर जाओ नाथ, शत्राणी कहने लगी, रख कंधे पर हाथ। मैं प्रेम सहित उत्साह सहित सानंद विदा अब करती हूँ। हृदयेश्वर प्राणेश्वर जाओ, यह मैं सौभाग्य समझती हूँ। इस बेर प्रतिज्ञा के कारण प्रेमिनी होकर बिहारी हूँ। तुम यदि भारत के नर हो तो मैं भी भारत की नारी हूँ। इस प्रकार उत्तरा से कर सने है संवाद। युद्ध स्थल को चल दिए पार्थ पुत्र सहलाद। युद्ध स्थल में चहु और घोर घिर रही घटा थी वीरों की। विद्युत सी खड़ग चमकती थी, वर्षा होती थी तीरों की। अभिमन्यु शत्रुओं के दल को दल दल कर चढ़ते जाते थे। पीछे से पांडव गण इनकी रक्षा को बढ़ते जाते थे। उस ओर व्यूह के द्वारे पर था वीर जयद्रथ डटा हुआ। अर्जुन सुत को सम्मुख निहार बोला घमंड से भरा हुआ। ओह नन्हा बालक आया क्या चक्र व्यूह भेदने को। यह सिरस कुसुम की नोक चली हीरे का हृदय छेदने को। जा भाग लौट जा डेरे को कर, यहाँ उखाड़ पछाड़ नहीं। यह वीरों का समर स्थल है, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। फिर तुझे मारने में भी तो अपयश है मेरे भुजबल का। योद्धा को उचित नहीं है वध तुझे जैसे बालक कोमल का। अभिमन्यु मुस्करा कर बोले, क्यों बातें बहुत बनाता है। बल तेरा खूब जानते हम, क्यों अपनी धाक जमाता है। निर्लज कहीं सच्ची घटना छिप सकती भी है बातों से। क्या नहीं द्रौपदी माता ने मारा था तुझको लातों से। चिल्लाहट सुनता उजी ने कह सुनकर तुझे छुड़ाया था। तबाधी मुझ मुड़ा अपनी अपमानित होकर आया था। चुप बोला यूं जयद्रथ, ओ बच्चे नादान। बोले प्राण का दान दूं या कर दूं बलिदान। प्राण दान अभिमन्युयो बोले भिकुटीतान। चल हट चक्र व्यूह के बकवादी दरबान। इतना कहकर भिड़ गए पांडु वंश के लाल। पृथ्वी पर पटका उसे मूर्छित कर बेहाल। चाहूं तो इसको अभी पहुंचा दूं उस पार, लेकिन धर्म विरुद्ध है मूर्छित का संहार। बस यही सोच अभिमन्यु बड़े तोड़ने व्यूह के भागों को। इस ओर जयद्रथ जब जागा तो सन्मुख लखा पांडवों को। बढ़ने ना दिया आगे उनको, अवरुद्ध कर दिया द्वारे को। इस भांति न पहुंचा सके मदद पांडव अभिमन्यु दुलारे को।